باب في القصر في بيان القصر قصرın beyanındadır. Kasır tahsis, hasır kasır tahsis. El kasru kasır tahsisu şeyin bi şeyin, bir şeyin bir şeye ait kılınmasıdır. Neyle bi tariqin mahsusin, hususi bir yol ile, kasrın yollarından bir yol ile bir şeyin bir şeye ait kılınmasıdır. Ma zeydun illa katibun. Mesela. Ma zeydun illa katibun. Zeyd ancak katiptir. Tamam mı? Ma katibun illa zeydun. Zeyden, zeydi darabtu ben dövdüm. Gibi. Ve yenkasimu ayrılır ila hakikiyyin ve idafiyyin. Kasr-ı hakiki ve kasr-ı idafi olmak üzere iki kısmı ayrılır. Fel hakikiyyu. Fel kasru el hakikiyyu. Kasr-ı hakiki ma kânel ihtisasu fihi bihasebil vâki'i vel hakikati. Ma el kasrullezi, o kasırdır ki kânel ihtisasu fihi, orada ihtisas, kasır, tahsis ne itibariyle olucudur? Bi hasebil vâki'i, hariç hasebiyle vel hakikati, ve hakikat, gerçeklik itibariyle, hakikat itibariyledir. La değildir oradaki ihtisas bi hasebil idafeti, nispet itibariyle. İlâ şeyin muayyenin. Muayyen bir şeye nispet itibariyle değil. Tamam mı? Muayyen bir şeye nispet itibariyle olursa kasr-ı idafi olur. Hakikat itibariyle, vâkı itibariyle, ondan başka yok. Odur ancak, başka değil. Bu ancak, o zaman buna nispetle o değil. Ali değil, Mehmet. O zaman kasr-ı idafi oluyor. Örnek, ne yapayım? La katibe fil medineti illa Ali. La katibe, katip yoktur fil medineti. Şehirde katip yok illa Ali. Yön ancak Ali var. İşte bu kasr-ı iza hakikidir. Katiplik ancak Ali'ye tahsis edilmiştir. Ali'den başka katip yok ise şehirde, o zaman buna derler kasr-ı hakiki. Niye? Çünkü buradaki tahsis gerçek itibarlıdır. Yani Ali'den başka katip bulunmadığı için katiplik ne yapılmıştır? Ali'ye tahsis edilmiştir. Tamam. İza lem yekun gayruhu, İza lem yekun olmadığı zaman gayruhu, Ali'nin gayrisi olmadığı zaman nerede olmalı? Fiha fil medineti, şehirde Ali'den başka bulunmadığı zaman minel küttabi, katiplerden herhangi bir katip, hiçbir katip şehirde bulunmadığı zaman da la katibe fil medineti illa aliyun, katibin Ali olan tahsisi kasrı, kasrı hakikidir. Tamam. Vel izafiyyu, kasrı izafi ise ma kânel ihtisasu fihi, oradaki ihtisas, oradaki kasır, tahsis bihasebil idafeti ila şeyin muayyenin, muayyen bir şeye nispet iledir. Nahu ma aliyun illa kaimun. Ali ancak kaimdir. Ali'nin başka nitelikleri yok mu yani? Var. Değil mi? Ha, demek ki ne anlaşılıyor? Yani kaid değil. Oturan değildir. Ayakta olan. Ali ancak kaimdir. Oturan değil yani. Tamam, oturmuyor yani. Yani ne demek? Enne lehu sıfetel kıyami la sıfetel ku'udi. Enne lehu, Ali için vardır sıfetel kıyami, kıyam sıfatı vardır. La sıfetel ku'udi, ku'ud oturma sıfatı özelliği yoktur demek. Ve leysel garadu, buradaki amaç, gaye değildir, hedef değil. Nefye, cemii sıfati, tüm sıfatların nefyedilmesi, olumsuzlaştırılması. Kimden? Anhu, an Ali'yin. Ali'den bütün sıfatların nefyedilme gayesi yoktur. Ma'ada sıfetel kıyami. Ayakta olma sıfatının dışındaki bütün sıfatların Ali'den nefyedilme gayesi yoktur. O zaman kasr-ı hakiki olur. Ama böyle bir kasr-ı hakiki olamaz. Niye? Çünkü Ali hiçbir şey değil, ancak ayakta olması mümkün değildir. Ali bir kere insandır. Değil mi? Yaşayandır, hayat sahibidir, bakandır, görendir, anlayandır. Hep bunlar Ali'nin sıfatlarıdır. Öyleyse Ali'nin bütün sıfatların nefyedilip de Ali'nin bir tek kıyama, kaim olmaya tahsis edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla kasr-ı izafidir bu. Yani ayakta, ayaktadır, oturuyor değil demektir. Ve küllün minhuma minel hakikiyi vel izafi yankasimu ila kasr-ı sıfetin, sıfatın tahsis edilmesi ala mevsufin mevsufa. Ya sıfat mevsufa tahsis edilir veyahut da diyecek mevsuf bir sıfata ne yapar? Tahsis edilir. Ne gibi? Bak yukarıdaki örnek. La katibe filmedi illa Ali. Orada sıfatın mevsufa kasrı var. Ma Ali illa kaimun. Orada da mevsufun sıfata kasrı var. Nahvu. La farise süvari yoktur. Binitli yoktur. İlla Ali'yün. Ancak Ali vardır. Süvari olma sıfatı, süvarilik Ali'ye ne yapılıyor? Tahsis ediliyor. Ve kasri mevsufin ala sıfetin, mevsufun sıfata kasredilmesi nahvu ve ma Muhammedun illa Rasul. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ne demek? Sizin zuhmettiğiniz gibi ilah falan değildir ki. Rasuldür. Rasul de insandandır. Öyleyse Muhammed de ölür. Ölmesi caizdir. Ey feyecuzu aleyhil mevtü. Öyleyse ölüm ona caizdir. Yani ölür. Dediler ki Muhammed Aleyhisselam ölmez. O peygamber. Peygamberdir işte. Peygamber olduğu için ölür. Peygamber çünkü insandır. İnsan da ölür. Ve ma Muhammedun. Muhammed değil illa ancak Rasulün, yani bir beşerdir, bir Rasuldür, ilah değildir. Dolayısıyla Allahu hayyun la yemut ve Muhammedun yemut. Allah haydır, ölmez. Muhammed ise peygamberdir. Peygamberdir, ölür. Vel kasrul izafiyyu, kasrul izafi yenkasimu, ayrılır bi'itibari halil muhatabi, muhatabın konumuna, durumuna göre İlâ selâfeti aksam. Üç kısma ayrılıyor. Bir. El evvelu kasru ifradin. Kasru ifrat. Kasru ifrat. Ne zaman da kasru ifrat olur? İzâ tegade. İnandığı zaman. El muhatabu. Muhatap inandığı zamanda. Neye inandığı zamanda? Eş şerikete. Şirkete, ortaklığa inandığı zamanda. Tamam mı? Muhatap inanıyor ki, inanıyor ki ma la katibe fil medineti illa Ali. Veyahut da ma aliyyun, ma aliyyun illa katibun. Ma aliyyun illa katibun. Adam inanıyor ki Ali hem katiptir hem şairdir. Tamam mı? Muhatap inanıyor ki Ali katip ve aynı zamanda da şairdir. Değil mi? Sen de diyorsun ki ma Aliyyun illa katip. Ali'yi katiple taksit. Muhatap ise şirkete inanıyor. Hem katip hem de şair olduğuna inanıyor. Sen de burada ne yapıyorsun? Ali değil ancak katip. Bu ne oldu? Kasrı ifrattan. İfrat oldu. Tamam mı? Evet. tek bir şeye tahsil oluyor. Tek şirketi ortadan kaldırır. Ve kasru kalbin, kasır kalp olur. İza a'taqada el aksa. Aksa itikat ediyorsa. İnanıyor ki şairdir diye inanıyor. O zaman da Ali ancak katiptir dedin mi o muhataba? Buna ne derler? Kasır kalp. İtikadı döndürüyorsun, çeviriyorsun. Ve kasru tayin, kasru tayin olur ila atakade vahiden ama gayra muayyenin. Adam diyor ki katip de olabilir, şair de olabilir. Sen de diyorsun ki ma aliyyun illa katip. Ne oldu? Kasru tayin. Demek ki şu ma aliyyun illa katip, kasru ifrat olabilir, kasru kalp olabilir, kasru tayin olabilir. Muhatabın durumuna göre. Eğer muhatap şirkete inanıyorsa kasr-ifrat olur. Aksine inanıyorsa kasr-kalp olur. Tayin edemiyorsa tamam, tayin edemiyor. O da olur, o da olur diyorsa o zaman da kasr-ı tayin oluyor. Tamam. Velil kasri, kasır için vardır turukun yollar var. Minha o yollardan bir tanesi en nefyu vel istifna'u, nefi ve istisna ile kasrı. Nahu inneha in hada illa melekün kerimun. İn hada ma hada. Bu ancak değerli bir melektir. Ve minha ve min turukil kasri, kasrın yollarındandır innema nahu. İnnemel fahimu aliyyun. Anlayan ancak Ali'dir. Mel fahimu illa aliyyun demektir. İhvet. Ve min turukil kasri, yine kasrin yollarından bir tanesi el atfu bila, la ile atıf yapmak, la ile ma'tuf ev bi bel ile atıf yapmak ev lakinne ile nahu. Ene nasirun, ben nasirim, ben şair değil, ben yazarım. La nazımun, şair değilim, ben yazarım. Yüz yazı yazıyorum, nefir yazıyorum, la nazımun, nazım değil. Ve ma ene hasibun, ben muhasebeci değilim, hesapçı değilim. Bel katibim. Ben katibim. Tamam mı? Anlaşıldı? Tamam. Katibim ben. Yazıcıyım ben. Ve minha yine ve min turukül kasr, kasrın yollarından takdimuma hakkuhu ettahir. Takdimuma, o mamulü takdim etmek ki hakkuhu, onun hakkı, ona layık olan, ona uygun olan nedir? Ettehiru tehirdir. Tehir edilmesi gereken şeyin öne alınmasıyla da kasır yapılmış olur, kasır meydana gelmiş olur. İyyâke, sana na'budu, ibadet ediyoruz. Ancak sana, iyyâke. Çünkü bunun aslı na'buduke. Yani meful çünkü, fiilden sonra gelecek na'buduke. Na'buduke değil de ke zamir-i munfasıl olarak tekaddüm etti, öne alındı bak. Hakkı tehir olan iyyâke ne yapıldı? Fiilin üzerine, önüne alındı. Dolayısıyla burada bir tahsis, kasır meydana gelmiş oldu. İyyâke, ancak sana na'budu, kulluk ederiz. Ve iyyâke, ve ancak senden nesta'inu, natlubul ma'une, yardım talep ederiz. Peki, el-babul hamisü, 5. bölüm. Mani ilminin 5. babı, fil vasli vel fasli. Vasıl, fasıl. El-vaslu, vasıl nedir? Atfu cümletin ala cümletin uhra. Bir cümleyi diğer cümlenin üzerine atıf yapmak, bağlamak, vasletmek. Vel faslu, fasıl ise terkuhu, ne demek? Terkü atfi cümletin ala cümletin uhra. bir cümlenin diğer cümleye atfını terk etmek. Atıf yapmama. Vasıl atıf yapmak, fasıl atıf yapmama. Anlıyor musun hakim? Vel kelamu huna, buradaki konumuz, yani vasıl dediğimiz zaman vasılla anlatılmak istenen kasırun alel atfi bil vabi. Tamam? Vav ile olan atfa aittir. Vav ile olan atıfta iştibah meydana geliyor. Tamam mı? Diğer atıf harflerinde iştibah meydana gelmiyor. Karışıklık, kargaşa meydana gelmediği için vav ile olan vasıl, tamam mı? Vav ile olan vasıl. Vav ile olan atıf olacak mı, olmayacak mı? Nerelerde vasıl yapmak gerekir? Nerelerde fasl etmek gerekir? Bunları anlatacağız. Lennel atfe bi gayriha, yani bi gayril vavi la yaka'u fihi iştibahun. Onda bir iştibah, karışıklık, değil mi? Bir laps durumu, kargaşa durumu meydana gelmez. Ve li küllin minel vasli biha, yani bilva. Vav ile olan vasıl vel fasli ve fasıl, bunlardan her birine ait olmak üzere vardır. Mevâdi'u, bunların her birinin yerleri vardır. Mevâdi'ul vasli bil vav. Vav ile atıf yapmanın yerleri. Biz nerelerde vav ile atıf yapacağız? Nerelerde vav ile atıf yapılır? Nerelerde vav atıf vavı değildir? İstinaf olabilir, iptida olabilir. Dersin ki buradaki vav vav atıf olamaz. Bu cümle bu cümleye atıf yapılamaz. Ha, nerelerde de vav atıf harfi olur da vavdan sonraki cümle kendinden önceki cümleye bağlanır, vasıtadır. Yecibu, vacip olur, gerekir. El vaslu bil vavi, vav ile vasıl yapmak gerekir. Fi mevdaayni, iki yerde. El evvelu, el mevdaul evvelu ize tefakat, İttifak ettiği zaman, el cümletani, iki cümle ittifak etti. Haberan ve inşa, her ikisi haberdir, her ikisi inşadır. Birinci cümlede ihbari, ikinci cümlede ihbari. Birinci cümlede inşayı, ikinci cümlede inşayı. Ve kâne beynehuma, ve kâne ve oldu, ve oldu, beynehuma, beyne hâteynil cümleteyni, şu iki cümlenin arasında da oldu, cihetün camiatün, aralarında o iki cümleyi bir araya getirecek bir ilgi, bir alaka, bir taalluk, bir bağ, bir münasebet var aralarında. Yani ne demek? Münasebetün temmetün, tam bir münasebet var. Bu cümle bu cümleye bağlanması lazım aralarında. Her ikisi ihbari ve ikinci cümlenin birinci cümleye bağlanmasında da sıkıntı yok. Yani aranda münasebet var. Ve lem yekun mani'un minel atfi, atfa mani bir şey de yok. O zaman ikinci cümleyi birinci cümleye ne yapmak lazım? Atıf yapmak lazım. Nahu. İnnel ebrara lefi na'im ve innel fujjara lefi cehim. İnnel ebrara, muhakkak ki iyiler, iyilik sahibi olan kimseler, müminler, lefî ne'imin, nimetin içindedirler. Ve innel füccara, füccar, fasıklar, kafirler ise lefî cehîmin, cehennemin içindedirler. Manaca bunların aralarında münasebet var mı? Var. Peki atıf yapmaya mani bir şey var mı? Yok. Her ikisi de ihbari cümle mi? Evet, ihbari cümle. Ma yahtemile sıdka vel kezib. Tamam. Öyleyse, öyleyse ikinci cümlenin birinci cümleye atfedilmesi gerekir. Ve nahu, bu ihbari örnek. Şimdi bir de inşai örnek veriyor. Ve nahu. Fel yadhaku qalilen vel yebku kesiran. Fel yadhaku, gülsünler. Ne kadar? Galile, az. Veliyebkü, ağlasınlar. Ne kadar? Kefiran, çok. Gülmek, ağlamak. Değil mi? Zıddiyet itibariyle birbirlerinin ne var? Münasebetleri var, alakaları var. Her ikisi de inşaidir. emri gayiptir. İnşai. Ma la yahtemilü sıdka vel kezib. Tamam. Arada bir mani de yok. Öyleyse vel yefkü kesiren cümlesi ne yapılacak? Atıf yapılacak. Tamam. Es-sani ikincisi. İza evheme. Düşündürdüğü zamanda ne? Terkül atfi. Atfın terk edilmesi vehmettirir, düşündürürse hilafel maksudi, hedeflenenin aksini, kastedilenin aksini. Sen bir şey söylemek istiyorsun, dua etmek istiyorsun ama atfı terk ettiğin zaman adam onu beddua anlıyor. Beddua anlayabilir. Ha, o zaman maksudun aksi eğer atıf terk edildiğinde anlaşılacaksa atıf yapacaksın o zaman. O zaman atıf yapacaksın ki hilaf-ı maksud ne yapılmasın? Vehim edilmesin, düşünülmesin, anlaşılmasın. Kema idâ kulte, senin dediğin zaman la, hayır ve şefâhullah. La, hayır, hayır. Yani ne demek? Henüz iyileşmedi. Ve şefâhullah. Ve şefa, şifa versin hü ona Allah'u, Allah ona şifa versin. Şimdi burada sen oraya vavu getirmedin mi? Adam şöyle anlayabilir. La şefahullah. Allah ona şifa vermesin. Halbuki senin amacın nedir? Henüz iyileşmedi. Cenab-ı Allah ona şifa versin. Dua etmedi. Ama vavu kaldırdın mı? La şefahullah. La, hayır. Şefahullah demiyor ki adam. La şefahullah. Allah ona şifa vermesin. Amin. Bu söz kime cevaben? Cevaben limen yes'eluke hel beri'e aliyyun minel meradi. Ali hastalıktan iyileşti mi? Soruyor. Sen de diyorsun ki la. Ne demek? Ma beri'e aliyyun. Ali henüz iyileşmedi minel meradi. Hastalıktan iyileşmedi. Ve şefahullah. Allah ona şifa versin. Değil mi? Ama vavu kaldırdın mı? Evet. Feterkül vavi, vavı terk etmek yuhimu, vehmettirir, düşündürür. Eddua'e aleyhi, Ali'nin aleyhine dua yaptığını düşündürür. Biz buna ne diyoruz? Beddua, bed kötü demek. Beddua, kötü dua. Bed, kötü. Yuhimu, düşündürür. Vavu terk etmek. Vavu koyma oraya. La şefaullah. Muhataba düşündürür ki eddua'e aleyhine dua ettiğini, iyileşemezsin dediğini düşündürür. Ve garabuke, oysa senin hedefin, senin amacın eddua'u lehu. Onun lehine dua etmek. Yani Allah ona şifa ihsan eylesin diye dua etmekken muhatap ne düşünebilir? Allah ona şifa vermesin diye anlayabilir. Böyle bir vehme gidilmemesi için fasıl yapılması gereken bu yerde ne yapılır? Vasıl, yani atıf yapılır. Evet. Mevadul fasıl.